A lélekről beszéltünk, illetve arról, hogy az ember élete az olyan, mint egy szerep, és az életünk a sokszor olyan, mint egy film, amelyik lepereg, és van is az életünknek egy olyan pontja, amikor ez a film, ez bizony le is pereg az ember élete moziában, és ez pedig a halál pillanata, amikor az ember el kell, hogy hagyja a testét, akkor ez a film az életünknek a legfontosabb mozzanataival együtt elszalad a szemünk előtt. Biztos, hogy sokan voltak már olyan helyzetben, hogy valamilyen nagyon katasztrofális helyzetbe kerültek, mondjuk balesetet szenvedtek, vagy nagyon kemény, sokkoló helyzetbe kerültek, és ilyenkor ez a film bizony elindul. Vannak emberek, akik számára ez a film elindul, sőt, át is lépik a halál küszöbét, a fizikai meghalásnak a küszöbét egy rövidebb időre, klinikai halál állapotába kerülnek, és egy pillanatra világossá válik a számukra az, hogy igenis a létünk az más dimenziót jelent valójában, mint a testi lét. Nagyon sokan vannak a világon, akik átélték már a halálukat. Ez a klinikai halál megfogalmazás, ez egy érdekes dolog, de talán most eltekintenék tőle, már csak azért is, mert ez egy ilyen orvosi fogalom, azért vezették be, mert ha valaki meghalt, akkor az meghalt, az többet nem élethet föl. Ha mégis föléled, akkor nem, akkor azt mondják, hogy nem halott volt, hanem csak klinikai halálon esett. Tehát én úgy gondolom, hogy nincs igazából lényeges különbség a klinikai halál kezdete és a valódi halál kezdete között, ezért nyugodtan hagyatkozhatunk azoknak az embereknek az élménybeszámolójára, akik átélték a klinikai halált, utána felébredtek és elmesélték, hogy mit láttak. Általános élmény, hogy nem is filmként, hanem inkább egy ilyen háromdimenziós átélésként egy pillanat alatt végigélik az életüket, és újraértékelik az eseményeket, újraértékelik azt, amit tapasztaltak. Ha végig gondoljuk az idáig életünket, és végig gondoljuk azt, hogy ez majd egyszer le fog pörögni a szemünk előtt, és le fog pörögni az is, ami ezután történik, akkor kicsit átértékelődnek a mindennapi gondjaink, átértékelődnek azok a szerepek, amiket nap mint nap felvállalunk. Ez megint csak azért fontos, mert változtatni szeretnénk, javítani szeretnénk. Sokszor megpróbálunk az emberi kapcsolatainkon is változtatni. Egyszer a Müller Péter egy előadásán mondta, hogy amikor nagy ritkán veszekszik a feleségével, akkor mindig arra próbál gondolni, hogy majd 20-30-40 akárhány év múlva, amikor meghal a felesége, vagy meghal ő, akkor visszagondol erre az eseményre, és akkor visszatekintve mennyire bagatell lesz a mostani veszekedésük, és hát ilyenkor természetesen azonnal dimenziót vált a tudata, és elfelejti azokat a problémákat éles problémaként értékelni, amin az előző pillanatban még veszekedett. Gondoljuk végig ezt az évet, gondoljuk végig az eseményeket, aztán tegyünk rá egy 10-es, 20-as, 30-as éves szorzót, és tekintsük át így. Meg fog változni minden. Talán megbocsájtunk magunknak apró problémákra. Lehet, hogy lesznek olyan folyamatok, amit észreveszünk, hogy hova vezet, hogyha nem változtatunk rajta. De mindenképpen egy ilyen bölcsebb szempontból értékeljük saját magunkat, és ennek alapján határozzuk el, hogy mi az, amit változtatni szeretnénk. Nagyon-nagyon fontos, hogy a változtatás belülünk induljon ki. Már csak azért is, mert a végtelen oldaláról a felénk nyúló kar is csak akkor kapaszkodik belénk, hogyha a kezünket nyújtjuk feléje. Amikor így végig gondoljuk a helyzetünket, akkor gondolnunk kell arra is, hogy az a lecsupaszított vágyunk, amiről az előzőleg próbáltunk beszélgetni, hogy az ember végig gondolja, hogy mi az a fő hajtóerő az életében, hogy az vajon milyen jellegű. Ugyanis nem mondtuk azt, hogy ez a vágy, ez nem feltétlenül egy pozitív, egy jó vágy, hisz az, hogy az ember olyan életet él, amilyet él, tele bánattal, másnak és magának okozott szenvedéssel, csomó problémával, amögött valami vágy húzódik meg, ami minden bizonnyal önző vágy. Tehát nem megosztani akarja a szeretetet másokkal, hanem saját magának követel több boldogságot, több élvezetet, anélkül, hogy másoknak akarna ebből juttatni. Kérdés, hogy ez a mi életünkben így van-e, vagy másképpen van, valójában mi mennyire vagyunk önzőek, mennyire vagyunk olyan emberek, akik csak magukért élnek igazából, és minden kapcsolatban csak az érdekel minket, hogy a mi elképzelésünk, a mi vágyunk, a mi boldogságunk teljesüljön, vagy mennyire vagyunk képesek adni másoknak. Valójában nagyon nehéz lehet adni másnak akkor, hogyha az ember egyedül marad a világon. Mi ugyanis nem vagyunk Isten, nem képzelhetjük magunkat Isten szerepébe, valamiképpen Istenhez hozzátartozunk. És az a kéz, amelyik lenyúl valahonnan a magasságból, ugye az ember így képzeli ezt sokszor el, ez az isteni kéz azt kívánja, hogy mi is fölnyújtjuk a magunk kezét, ezt a biztonságos helyzetet, amit elérhetünk Istennel való kapcsolatban, ezzel föltöltekezve, ezeken az alapokon képesek legyünk mi magunk is nyugodt, békés, humánus élőlényekké válni. És itt már nem is mondom azt, hogy emberekké, hanem lényekké, létező személyekké, akiknek mindegy, hogy ember vagy más formában vannak, hiszen az ember a belső békét megtalálja, akkor valójában teljesen mindegy, hogy milyen formában van. Nagyon fontos, hogy milyenek a gondolataink, minden cselekedetünket, a gondolataink, a tudatunk határoz meg. Egy állatnak nagyon kevés gondolata van általában, főleg egy primitívebb állatnak. Ösztönei vannak, érzékelései vannak, amik alapján a cselekedetei történik. Egy embernél már ez inkább a gondolatok felé billen, bár az embereknél is nagyon nagy mértékben az ösztönök és az indulatok határozzák meg a cselekedeteket. Talán akkor tesszük a legtöbbet saját magunk érdekében, hogyha egy pozitív lelkiség felé törekvő gondolatot ültetünk a tudatunkba, és arra törekszünk, hogy ez a gondolat vezérelje a mindennapi cselekedeteinket is, és egy általunk magasabb rendűnek vélt idea felé haladjunk. Fontos kritériumé vannak ennek a magasabb rendű ideának. A legfontosabb az, hogy senkinek ne ártson. Itt már egy ellentmondásba kerülünk a természettel, hiszen a természetben egymásból élnek a lények, egymást pusztítják, és a másik testéből táplálkozva tudják a saját testüket működtetni. A szellem ideában pedig a nem ártás elve egy alapvető szempont. Az emberi lény egyrészt biológiai, fizikai lény, másrészt és elsősorban pedig egy szellemi lény. Tehát keverednek, találkoznak a szellemi ideát megvalósító és a biológiai ösztönös hangok az emberen belül, és a tudatunkra van bízva, hogy melyik hangnak engedünk teret. Ugye a városban járva legtöbbször azt tapasztaljuk, hogy az indulatok uralkodnak, és a legkevésbé ez a fajta segítő, megoldó, előremutató idea. Gondoljuk végig azt, hogy a tetteinkben, a cselekedeteinkben mi volt az a belső motiváló erő, ami végül is győzött. Az indulat, az ösztön, vagy pedig a szebbre-jobbra való törekvés. Hogyha végig gondoltuk, akkor láthatjuk, hogy hogyan kell változtatni, hogy még inkább szellemlényekké, még inkább valóságos élőlényekké váljunk. El kell mondanunk azt is, hogy fontos, ne szégyeljünk érdeklődni a lelki dolgok után. A mi környezetünk, ez a mai civilizáció utolsó helyre helyezi az igazi szellemi, az igazi lelki dolgokat. A reklámok, a szórakoztató filmek, a különböző érzéki élvezetek mindig előbbre valóbbak manapság, mint az, hogy az ember kutassa saját énjét. Ez valami ódivatú dolognak tűnhet. Én szeretnék biztatni mindenkit, hogy nyugodtan, szégyenkezés nélkül vegye elő a régi bölcsesség könyveit, tanulmányozza a Bhagavad Gita-t, vegye elő a védikus írásokat, vegye elő a Bibliát, nézzen egy kicsit körül, és keresse azoknak a társaságát, akik valóban lelki dolgok felé törekszenek. És ne akarjon olcsó megoldást találni az életére. Ne higgye azt, hogy egy pirulával, vagy egy varázsszóval, vagy egy telefonszámon jelentkező gyógyítónak a hangjával meg fogja tudni az életét változtatni. Higgye el azt, hogy ez egy belső út, ezt magunknak kell megtennünk, nem bízhatjuk senki másra.